Un veac de singurătate, pista 22. Nu s-a mai sculat. Adâncită în perne, ca și cum ar fi fost într-adevăr bolnavă, își împleti cosițele lungi și le înfășură pe după urechi, așa cum îi spusese moartea că trebuie să fie pregătită în sicriul ei. Apoi ceru ursulei o oglindă și, pentru prima oară după 40 de ani, își văzu chipul răvășit de vârstă și de martirul pe care le îndurase și rămase surprinsă constatând cât de mult semăna cu imaginea mentală pe care și-o făcuse despre sine. După liniștea care domnea în odaie, ursula înțelese că a început să se întunece. Ea s-a rămas bună la Fernanda, o rugă ea. O singură clipă de împăcare este mai de preț decât o viață întreagă de prietenie. Nu mai are niciun rost, răspunse Amaranta. Meme nu se putu împiedica să nu se gândească la ea atunci când se aprinseră luminile scenei improvizate și începu a doua parte a programului. În doiul bucății, cineva veni să anunțe la ureche știrea și reprezentația fu întreruptă. Când ajunse acasă, Aureliano Segundo trebuie să-și curească drum cu coatele prin mulțime ca să privească trupul neînsuflețit al bătrânei fecioare, hidoase, de culoare murdară, cu banda neagră în jurul mâinii, învelită într-un lințoliu răpitor. Era așezată în sala comună, alături de marea cutie de scrisori. După cele 9 nopți petrecute priveghind-o pe Amaranta, ursula nu se mai ridică. Santa Sofia de la Piedat o luă în grija ei. Îi servea mâncarea în odaie, îi aducea esență de capoc pentru toaletă și o ținea la curent cu tot ceea ce se petrecea în Macondo. Aureliano Segundo o vizita deseori, îi aducea haine pe care ea și le punea lângă pat, împreună cu cele mai indispensabile obiecte pentru viața de toate zilele, astfel încât în scurtă vreme își clădise o lume la îndemâna ei. Reuși să trezească o puternică afecțiune în micuța Amaranta Ursula, care îi semăna leit în toate privințele și pe care o învățase să citească. Luciditatea și îndemânarea cu care ajunsese să se descurce singură te făceau desigur să te gândești că era covârșită de povara celor 100 de ani ai ei, dar dacă era evident că sta cam prost cu vederea, nimeni nu bănui niciodată că era complet oarbă. Dispunea atunci de atâta timp și de atâta liniște interioară ca să supravegheze viața casei, încât a fost prima care și-a dat seama de nenorocirea mută a lui Meme. Vino încoace, îi zise ea. De vreme ce am rămas singure, poți să-i spui unei biete bătrâne ca mine ce ți s-a întâmplat. Meme a avut un râs sacadat și ocoli convorbirea. Ursula se feri să stăruiască, însă găsi confirmarea bănuielilor ei în faptul că Meme nu mai veni să o vadă. Știa că se pregătește mai devreme ca de obicei, că nu mai putea sta liniștită nicio clipă în așteptarea ceasului când putea ieși, că își petrecea nopți întregi sucindu-se și răsucindu-se în pat în odaia învecinată și că fâlfâitul aripilor unui fluture era de ajuns să-i provoace chinuri. Într-o bună zi o auzi spunând că se duce să se întâlnească cu Aureliano Segundo și Ursula a fost surprinsă văzând cât de lipsită de imaginație era Fernanda pentru a nu bănui nimic atunci când soțul ei venea acasă să întrebe de fica lui. Era deja foarte evident că Meme era preocupată de probleme secrete, de întâlniri urgente, de nerăbdări greu stăpânite, cu mult înainte de acea seară când Fernanda răzvrăti toată casa, deoarece o descoperise sărutându-se cu un bărbat în timpul filmului la cinematograf. Meme era atunci atât de închisă în sine, încât o acuză pe Ursula că a denunțat-o. În realitate, ea se denunțase singură. De câtva timp, lăsa în urma ei o mulțime de indicii care ar fi putut stârni atenția celui mai adormit Tom, și dacă Fernanda întârzia atât de mult să le descopere, aceasta se întâmpla pentru că ea însăși era orbită de relațiile ei secrete cu medicii nevăzuți. Și chiar așa tot ajunse să remarce tăcerile adânci, tresăririle neașteptate, salturile de dispoziție și contradicțiile fiicei ei. Începu să o supravegheze pe cât de discret, pe atât de implacabil. O lăsa să iasă cu eternele ei prietene, îi ajuta să se îmbrace pentru micile serbări de sâmbătă seara și nu-i punea niciodată întrebări supărătoare care ar fi putut să o alarmeze. Avea deja suficiente dovezi că Meme făcea lucruri cu totul deosebite de cele pe care pretindea că le face, dar se feri să-și dea în vileag bănuierile, așteptând o ocazie propice. Într-o seară, Meme o anunță că se duce la cinematograf împreună cu tatăl ei. Cu puțin timp după aceea, Fernanda auzi explodând petardele serbării alături de casa Petei Cotes și acordeonul lui Aureliano Segundo, asupra căruia nu te putea înșela. Se îmbrăcă repede, intră la cinematograf și, în penumbra locurilor de la orchestră, o recunoscu pe fica ei. Emoția acestei descoperiri o zăpăcea atât de tare, încât nu-l putu distinge pe bărbatul cu care se săruta Meme, reuși în schimb să audă glasul tremurător între glumele proaste și furtuna de râs care zguduia publicul. Îmi pare rău, iubito, putuia să audă. Și o sili pe Meme să părăsească localul fără să rostească niciun cuvânt. O făcu să îndure rușinea de a o conduce pe strada turcilor, fărfotind de lume, și o încuie cu cheia în odaia ei. A doua zi, spre ceasurile 6 seara, Fernanda recunoscu vocea bărbatului care venea să o viziteze. Era tânăr, avea tenul brun și o privire întunecată și tristă care ar fi surprins-o mai puțin dacă i-ar fi recunoscut pe țigani și un aer visător care unei femei cu inima mai puțin înăsprită i-ar fi fost suficient pentru a înțelege motivele fiicei ei. Hainele lui din pânză erau foarte uzate, purta ghete văxuite cu multă trudă prin straturi suprapuse de alb de zinc și ținea în mână o pălărie cumpărată în sâmbăta trecută. În toată viața lui nu fusese și nici nu avea să fie vreodată mai speriat decât în clipa aceea. Avea însă o demnitate și o stăpânire de sine care îl puneau la adăpost de orice umilință, precum și o eleganță născută, umbrită doar de mâinile sale bătătorite și unghiile roase din pricina muncii aspre. Fernandei însă i-a fost suficient să-l vadă o singură dată pentru a ghici că muncește cu brațele. Își dădu seama că purta pe el singurul lui rând de haine de sărbătoare și că sub cămașă pielea era roasă de râia companiei bananiere. Nu-l lăsă să vorbească. Nu îngădui nici să intre pe ușa pe care peste o clipă și trebuie să o închidă din pricina fluturilor galbeni care invadaseră casa. Pleacă de aici, îi zise ea. Nu ai ce căuta între oamenii cinstiți. Se numea Mauricio Babilonia. Se născuse și crescuse în Macondo și era ucenic mecanic în atelierele companiei bananiere. Meme făcuse cunoștință cu el din întâmplare, într-o după-amiază când se dusese împreună cu Patricia Brown să ia mașina pentru a da o raită prin plantație. Șoferul era bolnav și l-au însărcinat pe el să le conducă și Meme putu să-și împlinească în sfârșit dorința de a se așeza lângă volan pentru a observa de aproape mecanismul de conducere al automobilului. Spre deosebire de șoferul titular, Mauricio Babilonia îi făcu o demonstrație practică. Aceasta s-a petrecut pe vremea când Meme tocmai începuse să frecventeze casa lui Mr. Brown și când încă se mai considera că e nedemn pentru doamne să conducă o mașină. De aceea, a trebuit să se mulțumească cu o informație teoretică și timp de câteva luni nu l-a mai revăzut pe Mauricio Babilonia. Mai târziu avea să-și aducă aminte că în cursul acelei plimbări, frumusețea lui bărbătească i-a trăsese atenția, lăsând la o parte asprimea mâinilor lui, dar că după aceea a vorbit cu Patricia Brown despre jena pe care o stârnise în ea, siguranța lui cam trufașă. În prima sâmbătă, când s-a dus la cinematograf cu tatăl ei, îl revăzu pe Mauricio Babilonia, îmbrăcat curat, șezând nu departe de locul unde se aflau ei și observă cât de mult se dezinteresa de film pentru a se întoarce și a o privi, nu atât pentru a o vedea, cât pentru ca ea să observe că el o privea. Vulgaritatea acestui gest o indispuse pe Meme. La sfârșitul filmului, Mauricio Babilonia înainte pentru a-l saluta pe Aureliano Segundo și abia atunci află Meme că cei doi bărbați se cunoșteau deja, deoarece el lucrase la cea din tâi instalație electrică a lui Aureliano cel Trist și s-a adresat tatălui ei ca unui superior. Această constatare risipi împotrivirea pe care o provocase la început în ea mândria lui extremă. Nu a avut ocazia să se vadă între patru ochi, nici să schimbe alte vorbe, decât un bună ziua sau un bună seara, până în noaptea când a visat că el a salvat dintr-un naufragiu și că ea nu încerca față de el un sentiment de recunoștință, ci dimpotrivă, o furie puternică. De parcă i-ar fi oferit ocazia pe care o așteptase atât de mult, în timp ce Meme nu avea altă dorință decât să le evite, și nu numai pe el, Mauricio Babilonia, ci pe toți bărbații care se interesau de ea. De aceea a fost cuprinsă de atâta indignare atunci când, după visul ei, în loc să-l deteste, simți o necesitate irezistibilă de a-l vedea. Nerăbdarea ei se făcu din ce în ce mai mare în cursul săptămânii, iar sâmbătă dorința ei devenise atât de copleșitoare, încât a trebuit să depună un efort imens pentru ca Mauricio Babilonia să nu remarce în timp ce o salută la cinematograf, că inima era gata să iasă pe gură. Ca orbită de o impresie confuză de plăcere și de furie, îi întinse pentru prima oară mâna și abia în clipa aceea Mauricio Babilonia îndrăzni să o strângă între-a lui. Timp de o fracțiune de secundă, Meme se căi de pornirea pe care a avut-o, însă căința se transformă de îndată în satisfacție crudă atunci când constată că mâna lui era la fel de jilavă și înghețată ca a ei. În noaptea aceea a înțeles că nu va avea nicio clipă de odihnă atâta vreme cât nu-i va dovedi lui Mauricio Babilonia cât de deșartă era ambiția lui și-și trecu toată săptămâna roind în jurul acestei dorințe noi. Recurse la tot felul de vicleșuguri inutile pentru ca Patricia Brown să o trimită după automobil. Până la urmă s-a servit de roșcovanul american care pe vremea aceea venise să-și petreacă vacanța la Macondo și sub pretextul că se duce să examineze noile modele de automobile, se lăsă condusă până la ateliere. Din clipa în care l-a revăzut, Meme încetă de a se mai amărgi și înțelese că, de fapt, a ajuns să nu-și mai poată stăpâni dorința de a rămâne singură cu Mauricio Babilonia, însă certitudinea că acesta a înțeles-o văzând-o venind, a scos-o din fire. Am venit să văd noile modele, zise Meme. Este un pretext bun, răspunse el. Meme își dădu seama că avea să-și ardă aripile la flacăra orgoliului lui și căută cu disperare un mijloc de a-l umili. El nu-i lăsă însă timp. N-ai nicio teamă, îi zise cu voce scăzută. Nu este pentru prima oară când o femeie nebunește după un bărbat. El se simțea atât de descumpănită încât părăsea atelierul fără să mai privească noile modele și își petrecu noaptea, de seara până dimineața, sucindu-se și răsucindu-se în pat și vărsând lacrimi de revoltă. Roșcovanul american, care începuse de fapt să o intereseze, îi făcea acum impresia unui prunc în fașă. Atunci observă fluturii galbeni care precedau toate aparițiile lui Mauricio Babilonia. Ea remarcase deja prezența lor, îndeosebi în atelierul mecanic, unde credea că îi atrage mirosul de vopsele. Uneori îi simțise fluturând pe deasupra capului lui în penumbra cinematografului. Dar atunci când Mauricio Babilonia a început să o urmărească ca o umbră, pe care numai ea o putea identifica în mulțime, înțelese că fluturii aveau o oarecare legătură cu el. Mauricio Babilonia se afla întotdeauna în asistență la recitaluri, la cinematograf, la liturghie și ea nici nu avea nevoie să-l vadă pentru a-i descoperi prezența pe care i-o semnalau fluturii. Într-o zi, Aureliano II s-a arătat de iritat din pricina acestor bătăi din aripi supărătoare, încât i-a simțit pofta bruscă de a dezvălui secretul, după cum îi promisese, însă instinctul o făcu să înțeleagă că, de data aceasta, el nu va râde ca de obicei. Ce ar zice mama ta dacă ar ști? Într-o zi, fiind ocupată cu tăiatul trandafirilor, Fernanda scoase un țipă de spaimă și o trase pe Meme de o parte din locul unde se afla și de unde frumoasa Remedios părăsise grădina pentru a se înălța la cer. Timp de o clipită, avusese impresia că minunea se va repeta cu fica ei, din pricina unei bătăi neașteptate de aripi care o tulburase în lucrul ei. Erau fluturii. Meme îi văzu, zămișliți parcă spontan din lumină și inima îi zvâcni. În aceeași clipă intră Mauricio Babilonia, purtând un pachet care nu era altceva, pretindea el, decât un cadou de la Patricia Brown. Meme roșii și abia și înghiții saliva, suportă însă această lovitură și reuși chiar să arboreze un surâs firesc, rugându-l să binevoiască să depună pachetul pe balustradă, deoarece ea avea degetele pline cu pământ. Singurul lucru pe care îl remarcă Fernanda la acest bărbat, pe care după câteva luni avea să-l dea pe ușa afară, fără să-și amintească să-l fi văzut vreodată, a fost chipul lui melancolic. Iată un bărbat foarte straniu, zise Fernanda. Citești pe chipul său că nu va întârzia să moară. Meme crezu că mama ei se afla încă sub efectul apariției fluturilor. După ce terminaseră cu tăiatul trandafirilor, își spălă mâinile și duse pachetul în odaia ei pentru a-l deschide. Era un fel de jucărie chinezească, formată din 5 cutii care se îmbucau una în cealaltă, în ultima fiind un mic bilet mâzgălit penibil de cineva care abia putea scrie. Ne vedem sâmbătă la cinematograf. Imediat Meme rămase năucită la gândul că acea cutie rămăsese atâta vreme pe balustradă la cheremul curiozității Fernandei și, deși se simțea măgulită de îndrăsneala și ingeniozitatea de care dăduse dovadă Mauricio Babilonia, se înduioșă de naivitatea cu care spera să-l vadă venind la întâlnire. Meme știa deja că Aureliano II era ocupat sâmbătă seara. Totuși ardea de atâta nerăbdare pe măsură ce trecea săptămâna, încât sâmbătă îl convinse pe tatăl ei să o lase să meargă singură la cinematograf și să nu vină să o ia decât la sfârșitul reprezentației. Un fluture de noapte zburătăci deasupra capului ei tot timpul cât lămpile rămaseră aprinse. Apoi s-a întâmplat ceea ce avea să se întâmple. De îndată ce s-au stins luminile, Mauricio Babilonia a venit și se așeza alături de ea. Meme simți că se bălăcește într-o mlaștină de spaime, din care nu o putea salva, așa cum se întâmplase și în visul ei, decât acel bărbat mirosind a ulei de motor, pe care ea abia îl distingea în penumbră. Dacă n-ai fi venit, nu m-ai fi revăzut niciodată, zise el. Meme simți greutatea mâinii pe genunchiul ei și știu că în clipa aceea ajunseseră amândoi de partea cealaltă a spaimei. Ce-mi place la tine, îi răspunse ea surâzând, este că spui întotdeauna tocmai ceea ce n-ar trebui. Devenise nebună după el. Își pierdu somnul și pofta de mâncare și se afunda atât de mult în singurătate încât însuși tatăl ei devenise pentru ea stânjenitor. Inventă o rețea încurcată de întâlniri false cu scopul de a o înșela pe Fernanda, își pierdu din vedere prietenele și călcă în picioare orice bună creștere pentru a-l putea întâlni pe Mauricio Babilonia la orice oră și în orice loc. La început, asprimea manierelor lui o incomoda. Prima oară când s-au regăsit singuri pe pajiștile pustii din spatele atelierului mecanic, el o atrase fără milă într-o astfel de joacă animalică, încât ieșise extenuată. Îi trebuie câtva timp ca să înțeleagă că și aceasta era o formă de tandrețe și din ziua aceea își pierdu toată liniștea și nu mai trăia decât pentru el, zăpăcită de dorința de a se scufunda în teribilul lui miros de ulei, frecat cu leșie. Cu puțin timp înainte de moartea Amarantei, ea fu dintr-o dată reținută de o zonă de luciditate din interiorul nebuniei ei și nesiguranța viitorului o făcu să se cutremure. Auzise atunci de o femeie care citea viitorul în cărți și se duse să o viziteze în secret. Era Pilar Ternera. De îndată ce o văzu intrând, ghici motivele ascunse ale lui Meme. Stai jos, îi zise ea. Nu am nevoie de cărți pentru a cunoaște viitorul unui Buendia. Meme nu știu niciodată că această pitie centenară nu era altcineva decât străbunica ei. Nu ar fi crezut nici după ce i-a dezvăluit, cu un realism agresiv, că acest gen de exaltare amoroasă nu se potolește decât în pat. Mauricio Babilonia împărtășea acest punct de vedere. Însă Meme refuza să-i dea crezare, nevăzând aici decât o idee grosolană de lucrător. Ea credea de altfel că acest soi de dragoste nimicește cealaltă dragoste, deoarece era în firea oamenilor de a-și alunga foamea odată ce pofta le-a fost satisfăcută. Pilar Ternera nu numai că îi risipi eroarea, dar îi mai și oferi vechiul pat de chinci în care îl zămislise pe Arcadio, bunicul lui Meme, și unde l-a zămislit apoi pe Aureliano Jose. În afară de aceasta, ea o învăță cum să împiedice o zămislire nedorită prin evaporarea unor cataplasme cu muștar și îi dădu diferite rețete de poțiuni care, în caz de neplăceri, izgoneau chiar și mustrările de conștiință. Această întrevedere o umplu pe Meme de același curaj pe care le încercase în acea după amiază, când băuse peste măsură. Însă moartea Amarantei o obligă să-și amâne hotărârea. În tot timpul cât au durat cele 9 nopți de priveghi, ea nu-l părăsi nicio clipă pe Mauricio Babilonia, pierdut în mijlocul mulțimii care invadase casa. A urmat apoi lunga perioada doliului și izolarea obligatorie și au trebuit să rămână separați câtva timp. Aceste zile văzură domnind în ea atâta frământare lăuntrică, atâta nerăbdare imposibil de stăpânit și atâta dorință arzătoare înăbușite, încât din prima după amiază când reuși să iasă, Meme se duse direct la Pilar Ternera. Se dărui fără împotrivire lui Mauricio Babilonia, fără rușine, fără să arate niciun formalism, cu un avânt atât de firesc și cu o intuiție atât de savantă, cât oricare bărbat mai neîncrezător decât iubitul ei le-ar fi considerat niște rezultate ale experienței. Se drăgostiră de 2 ori pe săptămână, timp de peste 3 luni, ocrotiți de complicitatea inocentă a lui Aureliano II, care acredita, fără să se gândească la rău, alibiurile fiicei sale, numai pentru a vedea scăpată de inflexibilitatea mamei sale. În seara când Fernanda îi surprinse la cinematograf, Aureliano II se simțea atât de copleșit de împovărarea conștiinței, încât se duse să o vadă pe Meme în odaia în care o închisese Fernanda, încredințat că ea se va ușura față de el de toate tainele pe care nu i le destăinuise. Meme tăgădui însă totul. Avea un aer atât de sigur de ea, agățându-se atât de mult de însingurarea ei, încât Aureliano II plecă cu impresia că nu mai există nicio legătură între ei, că prietenia și complicitatea lor nu mai erau acum decât iluzii trecute. Se gândi să vorbească cu Mauricio Babilonia, crezând că autoritatea lui de fost patron îl va face să renunțe la proiectele lui. Petra Cotes însă îl convinse că acestea erau chestiuni care nu le priveau decât pe femei. Și așa rămase să plutească pe apele nehotărârii, cu greu susținute de speranța că la sfârșitul închisorii, necazurile fiicei sale vor înceta. Meme nu arată niciun semn de supărare. Dimpotrivă, din odaia alăturată, Ursula putea constata că are un somn liniștit, că își vedea în deplină liniște de ocupațiile ei, că își lua mâncarea regulat și că îi pria. Singurul lucru care o intriga pe Ursula după mai bine de 2 luni de pedeapsă era că Meme nu făcea baie dimineața ca toată lumea, ci către orele 7 seara. Uneori se gândea să o previne să fie atentă la scorpioni, însă Meme se arăta atât de recalcitrantă, convinsă că ea a fost aceea care a denunțat-o, încât preferă să nu o tulbure cu vorbele ei nesăbuite de străbunică. Fluturii galbeni năpădeau casa odată cu căderea serii. În fiecare seară, revenind din baie, Meme o găsea pe Fernanda disperată, masacrând fluturii cu pompa pentru insecticid. Ce blestem!" zicea ea. Toată viața mi s-a spus că fluturii de noapte aduc nenoroc." Într-o seară, în timp ce Meme mai era încă în baie, Fernanda intră din întâmplare în odaia ei, unde găsi o mulțime atât de mare de fluturi, încât abia mai putea respira. Apucă prima cârpă la îndemână pentru a izgoni și inima îi îngheță de spaimă când făcu legătura între băile de noapte ale fiicei ei și cataplasmele cu muștar care se rostogoliră pe pământ. Nu mai așteptă clipa potrivită așa cum făcuse prima oară. A doua zi, îl invită la dejun pe noul primar al satului, care cobora ca și ea din podișurile înalte și îi ceru să pună o gardă de noapte în curtea din dos, deoarece avea impresia că îi se fură găinile. În seara aceea, garda l-a dobărât pe Mauricio Babilonia în timp ce scotea țigrele pentru a pătrunde în baie, unde l-aștepta Meme goală și tremurând de dragoste, în mijlocul scorpionilor și a fluturilor, așa cum îl așteptase aproape în fiecare seară din ultimele luni. Un glunte fiind în șira spinării, îl țintui la pat pentru tot restul zilelor sale. A murit de bătrânețe în singurătate, fără să se plângă, fără să protesteze, fără a se lăsa târât vreodată de indiscreție, chinuit de amintiri și de fluturii galbeni care nu-i dădeau nicio clipă de răgaz și surghiunit de societate ca găinar. Evenimentele care aveau să aducă lovitura de moarte la Macondo tocmai începeau să se precizeze când a fost adus în casă fiul lui Meme Buendia. Situația generală era atunci atât de nesigură, încât nimănui nu i-ar da de scandalurile particulare, astfel că Fernanda a putut profita de acest climat favorabil pentru a ține copilul ascuns, ca și cum n-ar fi existat niciodată. Fusese silită să-l accepte, deoarece împrejurările în care i-a fost adus au făcut imposibil refuzul. A fost constrânsă să-l suporte împotriva voinței ei pentru restul zilelor, din pricină că, la ceasul decisiv, n-a avut curajul să pună în aplicare ceea ce hotărâse în taină, să-l nece în baie. Îl închise în vechiul atelier al colonelului Aureliano Buendia. Reuși să o convingă pe Santa Sofia de la Piedad că ea l-a găsit plutind într-un coș pe râu. Ursula avea să moară fără să-i cunoască originea. Micuța Amaranta Ursula, care intră într-o zi în atelier tocmai când Fernanda hrănea copilul, a crezut și ea în versiunea cu coșul plutitor. Aureliano Segundo, care se depărtase definitiv de soția lui din pricina modului absurd în care aceasta manevrase tragedia lui Meme, nu află despre existența nepotului său decât la 3 ani după aducerea lui în casă, copilul profitând de o clipă de neatenție a Fernandei pentru a scăpa din captivitate și a se arăta pe verandă timp de o fracțiune de secundă, complet gol, cu părul încâlcit, arborând un sex impresionant, asemănător excrescențelor cărnoase ale unui cioc de curcan, ca și cum n-ar fi fost vorba de o ființă omenească, ci de definiția enciclopedică a antropofagului. Fernanda nu se aștepta la această farsă proastă a destinului ei incorigibil. Copilul a fost ca revenirea unei rușini pe care crezuse că a izgonit-o definitiv din casă. Încă nu-l transportaseră pe Mauricio Babilonia cu șira spinării fracturată și Fernanda îi scodise deja în cele mai mici amănunte un plan menit să spele orice urma a ocării. Fără să ceară părerea soțului, îi făcu bagajele chiar a doua zi, puse într-o valijoară cele 3 schimburi de care fica putea să aibă nevoie și se duse să o caute în odaia ei cu o jumătate de oră înainte de sosirea trenului. "Să mergem, Renata," zise ea. Nu-i dădu nicio explicație. Memelea rândul ei nu aștepta și nu dorea să-i dea vreuna. Nu numai că nu cunoștea destinația, dar ei era chiar perfect egal să se vadă condusă la abator. Nu mai deschisese gura și nu avea să mai rostească vreun cuvânt în toată viața ei din clipa în care auzise împușcătura în curtea din dos și totodată urletul de durere a lui Mauricio Babilonia. Când mama îi porunci să iasă din odaie, nu-și mai luă grija nici să se pieptene, nici să spele obrazul. Și se urcă în tren ca o somnambulă, fără să mai remarce fluturii galbeni care continuau să o însoțească peste tot. Fernanda n-a știut niciodată și nici nu și-a dat osteneala să verifice dacă tăcerea ei de piatră se datora unei determinări a voinței sau dacă devenise incapabilă de a mai rosti un singur cuvânt sub lovitura tragediei. Memea abia dacă era conștientă de călătoria pe care o făcea prin vechea regiune fermecată. Nu văzu bananeriile interminabile și umbroase de o parte și de cealaltă a căii ferate. Nu văzut trecând casele albe ale străinilor, nici grădinile lor pustite de praf și căldură, nici femeile în șorțuri și cămăși și în dungi albastre care jucau cărți în pridvoare. Nu văzut carele trase de boi și încărcate cu ciorchin pe drumurile colbuite. Nu văzut tinerele fete țopăind ca niște peștișori în râurile transparente, lăsând călătorilor din tren regretul dureros după sânii lor magnifici, nici barăcile mizerabile și bălțate ale lucrătorilor, printre care zburdau fluturii galbene a lui Mauricio Babilonia, și pe pragurile cărora se vedeau copii verzi și slabi, șezând pe oală și femei gravide care strigau enormități la trecerea trenului. Această viziune fugitivă, din care își făcea o sărbătoare atunci când revenea de la colegiu, trecu prin inima lui Meme, fără să o trezească din amorțire. Nu aruncă nicio privire pe fereastră, nici chiar după trecerea umidității arzătoare a plantațiilor și după ce trenul traversase câmpul cu maci, unde încă se mai înălța carcasa carbonizată a galionului spaniol, pentru a coborâ apoi pe același mal cu aer diafan și la marea înspumată și murdară, unde cu mai bine de un secol mai înainte se spulberaseră iluziile lui José Arcadio Buendia. La orele 5 după amiază au ajuns la ultima stație a mlaștinii și Meme, imitând-o pe Fernanda, coboră din tren. Urcară într-o trăsurică asemănătoare unui liliac enorm, tras de un cal astmatic și traversară orașul pustiu, parcurgând străzi nesfârșite, roase de salitră, în care se auzeau exerciții la pian într-o totul asemănătoare cu acelea pe care le auzea Fernanda în orele de siestă din adolescența ei. Se îmbarcară pe un vapor al navigației fluviale, a cărui roată mare de lemn făcea un zgomot de incendiu și ale cărui palete metalice se vedeau mâncate de rugină, sclipind ca gurile unui cuptor. Meme se închise în cabină. De 2 ori pe zi venea Fernanda să aducă o farfurie cu mâncare la pat și de 2 ori pe zi trebuia să le ia înapoi, fără ca ea să le fie atins. Nu pentru că Meme s-ar fi hotărât să moară de foame, ci pentru că însuși mirosul mâncării o dezgusta și stomacul ei refuza să primească chiar și apa. Nici măcar ea nu știa pe vremea aceea că fecunditatea ei dejucase cataplasmele de muștar, după cum nici Fernanda nu avea să o știe decât după aproape un an, când i s-a adus copilul. În atmosfera sufocantă din cabină, îmbolnăvită din pricina vibrațiilor pereților metalici și a mirosului insuportabil de noroi care se lipea de roata vaporului, Meme ajunse să piardă numărătoarea zilelor. A trecut multă vreme până când văzu ultimul fluture galben sfârtecat de aripile ventilatorului și admise ca pe un adevăr iremediabil faptul că Mauricio Babilonia e mort. Cu toate acestea, nu se lăsă biruită de resemnare. Nu încetă să se gândească la el în timpul penibilei traversări călare pe catâr prin podișul halucinant, unde se pierduse odinioară Aureliano Segundo în căutarea celei mai frumoase femei de pe fața pământului, nici când trecură munții pe potecile indienilor spre a pătrunde în orașul lugubru, ale cărui ulis pietroase și prăpăstioase răsunau de glasul clopotelor metalice ale celor 32 de biserici. Au dormit în noaptea aceea în locuința colonială părăsită, pe scândurile pe care Fernanda le-a așezat chiar pe solul unei odăi năpădite de buruieni, învelindu-se cu fâșii din perderele pe care le smulseră de la ferestre și care se fărămițau la fiecare mișcare a trupului. Meme înțelesese unde se află văzându-l trecând în spaima insomniei pe gentilomul îmbrăcat în negru pe care l-au adus în casă într-un cufăr plumbuit, într-un îndepărtat ajun de Crăciun. A doua zi după liturghie, Fernanda o conduse până la o clădire sinistră pe care Meme o recunoscuse imediat, amintindu-și de modul în care mama ei avea obiceiul să evoce mănăstirea unde își primise educația de regină și de atunci înțelese că au sosit la capătul călătoriei. În timp ce Fernanda se întreținea cu cineva în biroul învecinat, a trebuit să rămână într-un salon segmentat prin tablouri mari în ulei, înfățișind arhiepiscop din epoca colonială, tremurând de frig din cauza rochiei din etamină cu floricele negre pe care încă o mai purta și a bocancilor ei aspri umflați de gheața podișurilor înalte. Stătea nemișcată în mijlocul salonului, gândindu-se la Mauricio Babilonia în razele de lumină galbene ale vitrourilor, când ieși din birou o novice de o rară frumusețe, purtându-i valijoara cu cele 3 schimburi. Trecând pe lângă Meme, îi întinse mâna fără să se oprească. "Să mergem, Renata," îi zise ea. Meme o luă de mână și se lăsă condusă. Fernanda o zări pentru ultima oară căutând să-și potrivească pasul cu cel al novicei, când se închise în urma ei grilajul de fier al mănăstirii. Se gândea tot la Mauricio Babilonia, la mirosul lui de ulei și la fluturii care le înconjurau și avea să continue să se gândească la el în toate zilele vieții ei, până acea dimineață îndepărtată de toamnă, când avea să moară de bătrânețe, cu numele schimbat și fără a mai fi rostit vreun cuvânt, într-un ospiciu tenebros din Cracovia. Fernanda se reîntoarse la Macondo cu un tren apărat de polițiști înarmați. În timpul călătoriei, observă nervozitatea călătorilor, pregătirile militare din satele traversate de linia căi ferate, acea rare fiere a aerului care însoțește certitudinea că este pe cale să se producă ceva grav, dar nu putu să afle nimic până la sosirea în Macondo, unde se povesti că José Arcadio Segundo se pregătea să incite pe lucrătorii de la compania bananieră să intre în grevă. "Nu ne mai lipsa decât asta," își zise Fernanda, "un anarhist în familie." Greva izbucni după 2 săptămâni și nu a avut urmările dramatice de care se temeau. Lucrătorii cereau să nu mai fie siliți să taie și să îmbarce banane duminica și această revendicare păru atât de legitimă încât părintele Antonio Isabel însuși pledă în favoarea ei, deoarece o găsea conformă cu legea lui Dumnezeu.